بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بدي آيات کے اللہ رب العالمين زجر و رٹنا اور کوی للمشرکین بے شرک فی المحبہ آغو مشرکینو تا چغا غیر اللہ دا اللہ سر شریکوی پا شرک فی المحبت کے آددی آیات ربط و مناسبات تا مخ کے سرا مخ کے دا توحید دلائل ذکر شو آوست مشرکینو د یو غلطی ذکر کوي او هغه د پرا وعید ذکر کوي رټنه ذکر کوي چې باز خلق هغه خلق تی چې الله نما سوا نور مخلوق سرا محبت کوي خو به تور حاجت روي مشکل کو شایې او دا غیر اللہ سر محبت بطور حجت روئی مشکل کو شئی دا شرک تے دیتا شرک فی المحبتی ریش مثلا یو سڑی ولی سر غیر اللہ سر پا دینیت بن محبت وی چھ دا ما حجتو نا پورا کئی مشکلات سر کئی حل کئی دید وجن محبت ستی دا شرک فی المحبت تے آکا چر غیر اللہ سر محبت ستی خو حاجت روئی مشکل کو شئی اور کے نوی نو بیا دا محبت جائز دے خا دا بیا خشے دے لکا حدیث کے رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من احب للہ و آتا للہ آغا سوک چی محبت تو ستی اللہ سرہ محبت ہو ستی چا سره د الله رضا پر ور کولو کی منا کول کوي الله رضا پر فقد استكمل الايمان دا کامل ایمان والا انسان دی ها لکه ګور محبت چي دي د خاون د خزه سره خزه د خاون سره مور د پلار مور او پلار سره پلار د بچیو سره مور د بچیو سره دوست د تو سره نو دا محبت تے خوبطور حجت روئی مشکل کو شئیے نہ دے خا دا محبت جائز دے خا خو آغا محبت چی غیر اللہ سر ساتے و غیر اللہ حجت روئی مشکل کو شامانے پیر سر دا چی محبت ہو کے چی توئی چی دا محبت تو جناب ما حجتو نہ پورا کی مشکلات بحال کی نو گورا دا شرک فی المحبت تے خا دا نا جائز دے خا زکا دا دیرد اللہ کوی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ بعض دا خلقنا اغا سوکتی چې نسی مسیو د الله نان دادن جوړوي مسیو د الله نان دادن نور خدایان شریکان یحبونهم چې دیو محبت ستی دی خیر الله سره کا حب الله په شانت د محبت مومنانو د الله سره لکه څنګه محبت مومنان د الله سره ستی د چې دیو د غیر الله سره محبت ستی به تورې حاجت روي مشکل کو شي خو ګوره د دیو محبت او د مومنانو محبت کې ډېر فرق دی ها والذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړل دي مومنان دی موحدین دی اشد حب لله دا ډېر زیات په محبت کې د الله سره دیو د الله سره ډېر زیات محبت دی ها ولی زکه چې کله دیو باندې مشکلات راشي تکلیف راشي نو صرف الله تعالی واس کوي مومنان او مشرکین غیر الله تعالی واس کوي خو په سخت مصیبتونو کې بیا الله تعالی واس کوي ها په یوه مسئله باندې نو مومنانو محبت الله سره زیات دی زکه چې پار وخت کې الله یاد دی ها الله سره محبت دی او مشرکین پار وخت الله سره محبت نه ستی بلکې په سخت مصیبتونو کې الله توازنه کوي ها و اذارکبو فلفل دعو الله مخلصین له الدین کله بچی کیشتی کې سور شو چپه براغله نو بیا به صرف دی الله تواس کول ها نو ګره مومنانو محبت الله سره ډیر دی د مشرکینو نه ها مشرکینو محبت غیر الله سره کام دی ها ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب تخفيف ور کوي ها دار ور کوي عذاب ور کوي ولو ير الذين ظلموا اګور دایات مشکل دي د مشکلات د قران نه ها خو ز تاسو ته یو توجی کوم اسانه غونډه ها نور بیا علماو د دې ډېر توجیحات کړی دي ها لو شرطیا یارا فعل شرطه ها لو یارا لو شرطیا یارا فعل شرط الذین ظلموا دا فاعل دې د پر د یارا مفعولی حذف ته ها حال انفسهم ولو ير الذین ظلموا حال انفسهم دا از يرون العذاب دا ظرف متعلق ته په حال انفسهم پره په محذوف عبارت پره متعلق ته ها از يرون العذاب دا ظرف متعلق ته په حال انفسهم پره ها نو لو شرطیا ده جزا غوړي جزا محذوف ده ما فعل الشرک ولو ير الذين ظلموا از يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب ما فعل الشرك يا لراوه امرا لراو امرا فزيا ما فعل الشرك ده جزا شوا يا لراو امرا فزيا وبغوري امر يدهشت ولا امر بغوري ها بشرتي كو غوري ظالمان حال د جنونو خپلو کله چې وګوري عذاب دا خبره معلومه کی چې ان القوه لله جميعا یقینا طاقت الله د پر ټول دی او یقینا الله سخت عذاب ورکون کې دی لما فعل الشرک ما فعل الشرک دیو به شرک نه وکړای ها کدا حال وګوري نو ګور دیو به وای چرمان چې مو شرک نه وکړای یا لرا او امرن فزیع او به ګوري دیو امر د دهشت ولا امر به وګوري ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا ګوره یو توجیه آسان غونه توجیه ها نورم دا چې توجیهات ډیر دي ها تقریبا څلور پنځه توجیهات دي کې ها خدا آسان غونه توجیه داس دا کا ها بشرته کو ګوري زلیمان حال د جنونو خپلو کله چې وګوري عذاب یقینا طاقتل الله د پر دی یقینا الله سخت عذاب ورکون کې دی ما فعل الشرک یلا الرا او امرن فزیع نو دیو به شرک نه کړه یا به دیو ګوریا امره فزیع دهشت ولا شیخ ایس تبر الذین تبعو دا بدل دے دی یار الذین ظلمنا ها ترکیب کې دا بدل وکي شوی دی ایس تبر الذین تبعو اکل چی جدا شی اغا کسان اتو بیعو چی دا دیو تا بدری کری شوی وی خا مدبوعین وی چانا جدا شی من اللزین تباو داو کسان نا چی دیو تبیعین دی تبیدار دی دا دوارا سر جدا شی خا یا دا تبیعین مدبوعین چی دی دا نیکانوی دا و جانت تلاروی خا دا تبیعین با پاتی شی جہنم تبزی پیگم سلی بنی آقا مدبوعین گناگاروی دین خلافی دا بم جہنم تزی خا خود قیامت پوریزی کی بجودا والی راشی سر خا ورا اول عذاب او بو گوری عذاب د قیامت عذاب او گوری وتقطع بهم الاسباب اکټ پشی پدیو بندے اسباب د دوستانه د دنیا کې چکم دوستانه و اغازباب ختم شي قیامت کې دنیا کې د نظرانو شکرانو د هدیو دغه اسباب ختم شو ها نو پدیو اخ کے با تابعین مریدان ارمان دو کی خوا وقال اللذین اتبعو حبوئی تابعین مریدان سبوئی لو ان لنا کرتن ارمان دے چی مونگ دا پرا یو زلے و پس کی دلوے دنیا تا دا لو تمنا یادے خوا دا جزا نغوڑی ارمان دے چی مونگ دا پرا یو زلے و پس کی دلوے دنیا تا نو فنتبرع منهم نو موجودا شوم د دیو نه یا بوجودا شیوې د دیو نه کبا کما تبرع منا لک سرنګ دیو جودا ش زمونږ نه ارمان دی چیوځلې دنیا ته لاړ وینو ارمان وکیا خو دنیا ته بیا واپس کیدل نشتا ها بیا واپس کیدل نشتا دنیا ته الله فرمای کذالک یریهم الله ام درنگی بو وخی اللہ تعالی دیو لرا مالاوم عملنا دیو حسراتن علیم افسوس پا دیو بنی وما هم بخارجین من النار دیو بنیوی و تن کی دور دا جہنمنا ہمیشہ دا پر اب جہنم کیوی خوا گورا دا جگڑا با قیامت کے دا غلط و مریدان و پیران ہوئی خوا مشران و کشران و جگڑا با ہوئی خوا امامان و مقتدیان و بدشاہان و قوم دا جگڑا با شروع ہوئی خوا یو بل سره با باس مباسه کوي قرآن کې دا درو زینو کې ذکر دی ها تابعین مدبوعین با باس مباسه کې یو بل بنے بلانت کوي ها قیامت میدان کې با یو بل تا پی غرونه کوي ها دل پر تاس ہو گو رہی سورة العراف سورة ابراہیم سورة الاحزاب صافات قصص سبا سوات حامی مومن دا ٹولو سورتنو کے دا جگڑا ذکر دے ہاں سورة العراف اگو رہی آتا دیر شم نمبر آت سورة العراف آتا دیر شم آیات اتم سی پرا وګرا ها دا جګړه به شروع وي د غلطو مشرانو کشرانو قال ادخلوا فی امم وګرا الله به فرمای داخل شئ فی امم پاغو جمعتونو کې قد خلت من قبلکم چې تر شوی دی مخکې د تاسو نه من الجن والانس د جناتو د پیر انسانانو نا فنار پور د جانم کې داخل شي ها نو فیصله به شي جهنم ته به داخل شي کل لما دخلت امتون هر کله چې داخل به شي ټول گئے اکشران ټول گئی به داخل شي لعنت اوخته ها لعنت په کوي بد دعا به کوي اوخته ها په مثل خپل باندې په پیر خپل باندې مشر خپل باندې حتی ادت دارکو فیها تردی پوری چه راغون شی ٹول فیها پدی جانم کی جمین اٹول یا ادت دارکو فیها کلچ اگوری یا جمشی پدی جانم کی اٹول مشران کشران بجانم کی را جمشی خا قالت اخراوم او بوئی کشران دی اولاو مشرانو تا سب وی د مشرانو په باره کې ربنا هؤلاء ازلونا یا رب دی مشرانو مونږه گمراه کړیو غلط کړیو مخونه پوی دوم دیو گمراه کړیو فاتهم عذاب زیف من النار ورکه دیولرا عذاب دو چندور د جانم نا قال الله ورته فرمای لكل زیفون هر یو د پر دو چن عذاب دے یو د گمراه کولو بل د گمراه کیدلو ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ تاسو ټول د پر ډبل عذاب دے مشران ورته چوی وقالت اولاهما او بای مشران دا دیلوی خراوم کشترانو تا فما کان لکم علینا من فضلین نیشت دی تاسو دا برا پونگ بنی چا غراوالی متاخر ما کوئی فزوق العذاب و چکی عذاب ما کنتم تکسیبون پس سبب دا غیسر جی تاسو کسب کول شرک تاسو ولی مونگا اللہ سر شریکان گرزاولون تاسو تخمونو ویلی تاسو مو اللہ سر ولی شریکان گرزاولون تاسو مونا غرانی تاسو پا جانم کی خی لگت رنگی مو پا جانم کیوم تاسو گرے سورت ابراہیم دا جگڑاو گرے دا مریدانو دا مشرانو دا کشرانو دا پیرانو پا منز کے یو اشتم آیات سورت ابراہیم دیر لسم اسی پراو گرام آغازے کم دا ذکر دے دا ذکر دے آغازے کے ہاں پہیگم صلی ون پتہ ہوتا ہاں پویشو خبره باندې سوره ابراهيم وګورا ها هغه کې بندا جګړه وی ها دا باس مواسه و شروع وی ها یو استم نمبرات سوره ابراهيم وګورا الله اکبر وبرزو لله جميعا اپیش بشی تول الله تا الله تا بتول پیشی ها تول والا تا پیشی ها وایګم صلی وند اټول والا تا پیشی ها تول والا تا پیش تو چی پیشی بیا بچوي فقال زعفا ابوئی کشران للذین استکبرو فبارے دا مشرانو کے مشرانو تبتوئی انا کن لکم تبان یکینا مونگا تاسو برا تبیو موخ تاسو تبی دری کڑیو تاسو مود پر زیمار کڑیو فحل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شے اے تاسو لرکو انکی زمونگنا دا عذاب دا اللہ نت شے مونه د الله عذاب لري کوي شي تاسو خو ویل چې موزي ماورون ټاټار موال چې ززي مواري نو مشران ورته سوې قالو لو هدان الله او بو دې یو کچره مونږ ته هدايت کړو الله لا هدينكم غبلار خدليو تاسو ته سوا اون علينا برابر خبره په مونږ باندې جزين هم صبر نه کفريات کوم مونږه او که صبر کوم کفري دونه کوم که صبر کوم برابر زړونه ټینګ کوه مالانا مم محیس نشته دې مونږ د پرا زید تیخته نشته دې مونږ د پرا خلاصې د عذاب نه عذاب نه نشو خلاصې دی ها زړونه ټینګ کوه مور کې تاسو مور کې یو ها وګور دا الله ذکر ذکر کې ځای په ځای باندې چې ګور غلط خلکو ته بدریونه کې کړي تبعی دی ها غلط خلکو ته بدریونه کې بیا وګورې سورتل قصص وګوره ها سورۃ القصص شلم سپارا دواش پیتم نمبر آیات وګوره صرف د جګړه ته خیم چې دا جګړه د دیو په منځ کې شروع ده ها پیغه مسلې باندې وګوره ورته الله اکبر غلط او خلق او تبه دریونه کې ها غلط و خلق و تبی دری چوکی تبایی دے بربادی دے ہاں دواش پی تم نمبر آیات سورة القصص شلمہ سی پرا اللہ اکبر و یوم ینادی امام آپ دیو ریزی دا قیامت کے با اللہ وازو کی دیو لرام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیقولون الا ورتوی او مشرکینو اینا شرکا ای اللذین چرت دی زما هی صدران چې تاسو یې صدران مقرر کړیو اللذین کنتم تزعمون هغه یې صدران چې تاسو یقین اور باندې کول ګمان مو کول چې دا ما یې صدران دی دا د نظر نیاز لایق ته الله نامه سوا تشو الله ورتوی پیشی کوي قال الذين حق عليهم القول هو بوئی اغا کسان چه واجب لازم شوی پدیو بنے قول دا عذاب ربنا اے رب زمونگا هاولا اللذین اغوائینا دا اغا کسان دی اغوائینا چه گو مونگا گم رکڑی دی اغوائینا هم مونگا گم رکڑی و دیو لرکم اغوائینا لکت سرنگی مونگا خپلا گم راؤں دا مو گمرا کڑی دی لکا ترنگی مو خپلا گمرا ہون ویگا مسئلے با وی بیا وی تبر رعنا مونگ اعلان دا برا عدکو ملے کتا تا یا اللہ جدا کی کم تا تا ما کانو ایانا یعبدون یا اللہ مو دیو مو تا عبادت ندے کرے زکا چے عبادت نے بنا خبر ای وهم عن دعائهم غافلون دیو با دے عبادت تا دغنا نا خبر آئی نو زکا بوئی چی ما کانو ایا نا یعبدون انکار بو گیا نو دا جگڑا با شروعی سیبا دا جگڑا با سوی شروع بوئی اللہ اکبر بیاو گو رے سورة الاحزاب شیلو سلطان افریدی داغه موري وفات خوري دي اخوري وفات شوي دي درې بجې په طلاو باندې کې جنازه وي کورواله وفات شوي دي سلطان افریدی هغه کورواله وفات شوي دي درې بجې په جنازه وي په طلاو باندې نو ګورا تاسو وګورئ سورۃ الاحزاب شپیک شپیتم نمبر آیات دوشتم سپارا شپیک شپیتم نمبر آیات سورة الاحزاب دوشتم سپارا یوم تقلب وجوههم فی النار ای های په دې ورځ کې به اڑاوله راوڑاوله شی مخونه د دیو پور د جهنم کې ها د مخونه به سیزی ها دغه د مخې ډېر قیمتي او کنه یقولون وای بو دیو یا لیتنا او افسوس دې ارمان دې مونږ د پرانتان الله او اتان الرسولا چې متبه دری کړی د الله د توحید متبه دری کړی د سنت په عمر ارمان دې چې مود الله توحید منلې سنت کو منلې ها وقالو وبوي دی ربنا اے رب زمونگا ان اتانا سادتنا یقینا مونږ تبه دری کړی د مشرانو خپلو وکبرا انا او د غټانو خپلو مشرانو تبه دریم کړی او غټانو تبه درین کړی او غلط او خلقو تبه درین کړی او واذلون السبیلا غلط کړی او مونږ د حق لارې نه غلط کړی او یا الله وګوره اوس په دعا کوي ربنا آتیهم ضعفین من العذاب او رب ورکی دیو لر دو چند عذابنا ولعنهم لعنن کبیرا لعنتو کی پدیو بنے پلعنت غاٹ سران یا اللہ تی تبا و برواد کی موی گمرا کریو تشران و مشرانو تبا دعا کی عام درنگی سورت سبا کی ام دا مضمون ذکر دے یو درشم آیات سورت سبا بیاو گرا سورت سواد درویشتم سی پرا یو کام شپیتم نمبر آیات لازان سر تایید کیولی که سورت حامی مومن او چلو احتمایات پا دی طولو که دا جگره ذکر دی ها دا غلط و خلقو تا بدری چه کوینو قیامت که بده دا حالی ها یا ایو الناسو کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبیو خطوات الشیطان انہو لکو عدو مبین بیان تحریمات غیر اللہ نفی د شرک فعلی ذکر کے ہاں یا ایو الناسو ربتی دمہ قبل سرسط طلبہ لیس من محبت اللہ تحریم ما احل اللہ لکم ندید محبت ولا دا خبرہ کہ تاسو اغش حرم وی چل آدر بنی حلل کرے دیں تحریمات غیر اللہ والے جڑے دا خو محبت ندے چل آدر شے حلل کرے تی حرم وی او یا ایو الناسو او خلقو کلو خرائی مما دا اغشینو نفی الارض چه پز مکی کی دی دنیا کی دی حلالا چه حلالوی طیبا چه مزیداروی خوراک تا پر دوا شرط ندی گو رہا یو حلال یو پاک مزیدار حلال بموی حرام بمنوی مزیدار بموی بدبوی بمنوی ولا تتبیو خطوات شیطان تاسو تبی دریم کوی دا قدمون دا شیطان دا وسوسو دا شیطان تحریمات غیر اللہ جڑنکی انہو لکم عدو مبین یقیناً دا شیطان تاسو دا پر دشمن دے مبین انخکارا لازمی مانا دے یا مبین انخکارا کون کے متعدی مانا دے ہاں آگورا دا شیطان خبر بنمانے والے انما یامرکم یقیناً دا شیطان حکم کئی تاسو تا وسوسے چی بیسو اے پناکار افعال سرام بیسو اے پا بدو کرون سر پا حقوق اللہ کے بیسو اے پا شرک اعتقادی سرا والفاشا پناکار اقوال سرا والفاشا اے پا بدو کرون سرا بے حیا کرون سر پا حقوق اللہ بات کے والفاشا اے پا شرک فعلی سرا وَأَن تَقُولُوا اپا دی بنے امر کئی چتاسو جوڑ کئی اوئے پالا بنے مالا تالمون اگا چتاسو ای نپوئے گے پانجام بندے داتے خبر آو کئی پالا بندے چانجام بنے نپوئے گے یو شای اللہ ندے حرم کڑی تی حرام ایزام بند آگورا خوراک دعا شرط ندے خان یو حلال یو طیب آگورا کئیو شرط مفقود چی بیام خن ندے خان حلال بوی مزیدار بوی مثلا خا تازہ غوخا دے ہا گڑ دالال کا تازہ غوخا دے خپل گڑ دلے ہا دا خو حلال شوا خو کل چے بوی نوی کڑے صفا ستراوی ہا تو یہ بوی آ کل چے بوی وکی نو بیا بگورا دا شیخ و حلال دے خو تو یہ بن دے ہا ترکری دے مزیدارا ترکری دے خو چے بوی وکی بیا بنا خورے ہا یا خپاک شیر خخولی تزا وخد خو حرام دی پردیر دی دا بم نخوری خا دا حلال شیبوی مزیدار بموی بدبوی بم نوی دا بیا با فیداوی خا سحل بن عبدالله تستری رحمت اللہ علی لوی ولی تر شوی دی خا مستجاب و دعواتو امام شفیع رحمت اللہ علی دا دی سڑین دعا وقتی وا خا آفرمائی نجات پا درو شئینو کے دے ہاں نجات کامیابی پا درو شئینو کے دے اول صدے دا حلال خوراک حلال خوراک خوڑل دا حلال خوڑل دوائم دا فرائض ادا کول درائم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت تبی داری دا سنت تبی داری حلال خوڑل فرائضو ادا کول او امدرنگے دا سنت تبی داری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبی داری کامیابی پا دی درو شئینو کے رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُونَ ترغیب ورکی دا اتباع تا زجر ما ترغیب لے اتباع قرآن تبی داری ہوکے دا پیغمبر تبی داری ہوکے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اکل بچی ویل شدیو لرتا ستا بدریو کی داغشی چی نازل کرے دے اللہ رب العالمین نازل کرے دے اللہ تعالی آگورا ما انزل اللہ کے قرآن حدیث دوارا دیا ہاں زگر چی پیغمبرم دا جاننا خبر نکی گورا آما انزل اللہ دے وحی خفی دے ہاں وحی غیر مطلو دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کله بچی ویل شو دی ولر تاسو تبې دریو کې دا شی چې نازل کړي دا الله چې قران حدیث ته قالو ویلو بدیوم بل نتبع ما الفینا علی یبانا بلکې مونږ تبې دری کوم دا غشی چې مونږ مندلی دی پاګه باندې مشران خپل مشران مولیان وایګ مسلې باندې یاره د مون ملا صاحب دا کار کول د مون مشر دا کار کول ها نو خپل مشر طریقہ کوي قران حدیث پرې غدي دا نه کوم دی ها الله فرمای او لو کان اباهم اگر چې وو مشران د دیو لایا کلو نشه چې نه پوی دو پوی تشی باندې من الدین ولا یحتدون نه پسامې لاریو ها نو ګور چې یو انسان نه په دین پویږي نه پسامې لاری وی ها دې تبه دری بنه کې ها پایګم سلیمان دې تبه دری بو نکه عقل چې په دین پویږي په هدایت وی دغه تبه دری بیا جایز دی ها لکه دایمه مجتهدینو تبه دری باغو مسایلو کې چې آغا غیر منسوسی مسایل وی ها قران حدیث کې نوی پایګم سلیمان نو په هغه مسالې کې کده مجتهد تبه دری او کې د څه بعد خبره نه پایګم سلیمان خاجی یو دا چې وی چې یو طرف ته قران وی حدیث وی بل طرف ته دیو سړی خبره وی ها دا مونږ شو منلای ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیو به د قران حدیث او د دین په مقابله کې مخفل مشرانو خبره منل خپل مشرانو ته به دری وکول دا کاوسم دا چې خلق شتا ها چې ورته یې چلکا د نبی علی السلام د سنت طریقې مطابق غام حدیث سنبال کا دا اللہ دا حکم مطابق دا کارو کا و یرا مخفل طریقہ دا مشرانو طریقہ نو شم پر اخلال ہے مشرانو دا مطریقہ و چه مڑے بوش آوالی و رزی بشما کولا دا طریقہ نا پرے گدو درائمہ بکولا چلو اختی بکولو جمعہ بکولا دولا سامی بکول پینلا سی بکول اوامی بکول درویشتامی بکول دا طریقہ مون پرې کړو الکه دا قران حدیث کې نشته الله درته هدایت وکا دا ریو جن دی رسمون دی ویناجی الکه سنت طریقې باندې اعمال وکا کله چې نکاح وتړې نو یې راواله غن آباد بیا ولی ما ورکا ها ویرا دا نشونکه مفلار نه کا طریقہ دا دې چې خزا و د پلار کور کې نو استوی دا دې بدی ګنا باندې نو دا خو سنت طریقې نه خلاف دی په یګ مسلې باندې ویرا مزړه طریقہ نشوم پر اخلاء لکه د ټاپ لار نه که خود واد سل کاله یا 50 پتا کاله یا 200 کاله مخکې تیر دی او نبی علیہ الصلات والسلام 1500 کاله مخکې تکام 1500 کاله وش دا زړه طریقہ دی که د ټاپ لار نه که زړه طریقہ اټولې الټا خبرې دی الله نه راخو دی ها ځان نه پویوم ها خپل مرضی سره دین دی ورورا چې چا څنګه مرضی وی هغه شانتاریو مفتی دی فیسبوک مفتیان دی ها پیغمبر صلی الله علیه فیسبوک سره نن سوار یو سړی مفتی شوی دی دا پته نه لګی چې دا خبره د چا دی وی یاره یو سړی لګیاو سوچ کاوه هر شی به ګډوډ شي ها پیغمبر صلی الله علیه هر یو شی به ګډوډ شي بیا و پیڅم نه پویږي ها پیغمبر صلی الله علیه نو ګوره دا سلسله دا د دیو جری واخا دا په ډیرو زینو کې دی ها دا مضمون په ډیرو زینو کې دی چ کله به ویل شي چې قران سنت ته به دریو کې نو دیو خپل مشران ته به دری کولا دا په دې کېندې سورۃ المائدہ تایید کې ولي کې ځان سره ها سورۃ المائدہ یو سل سلورم نمبر آیات سورۃ الانبیاء درې پنځوستم آیات سورة زخرف یویشتم دویشتم آیات سورة لقمان یویشتم آیات سورة الاعراف اتویشتم آیات پدی ټول سورتونو کې دا خبره ده چې دیو د پلار نه کته بدری کې د دین ته بدری نه کوي ها دا په غلطی دي صح په غلطی روان دي الله اکبر. بیان تمثیل مثال پیش کی وضاحت پر ها طالبا وضاحت پر مثال پیش کی وی ګور د پلار نه ک طریقې ته به دری کې قران سنت ته به دری نه کې ها وی د دیو مثال بترنګي د دیو مثال داتې ده لکه یو سړی وی غویان غوڅکی ګډه وزې ستلی غره کې ترای ها د دشپون کې اور باندې आवाज وکي نږدې نه یو لره نه نو دا غوڅکی سر اوچات کړه ځه او بیا خلټی ته کې واخوت خو یې ګنا ته چی وی لو فواز یو اوري ده ها نو دا حق پرست بیان دیو تا دا چه ده لکه شپونکه دی غویانو تا آواز که صرف آواز واوری عمل نکه یور ونه اغا آواز واوری دا شپونکی والا عمل ور ونه نکه مثاله ونه پیش واضح طریقه سره مثال ده وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي اتِّبَاعِ الْأَوَامِ مثال داو کسانو کفرو چه کافران دی انکاری کرده پتب درید پلارانو که مثل الذی پشانت د دعوت کوونکی आवाज کوونکی ډنګر وتا هغه سړی کما سړی د بهائم الذی پشانت د आवाज کوونکی ډنګر وتا هغه سړی ینای کو چې आवाज کوي به ما پاغه شي سره لا اسمو چینی ووري د ډنګر الا دعا ان مگر आवाज و ندا نو چیغام دعا ان دا من القریب ندا من البعید نزده نا آوازو کی اللہ رینا چیغه ہوئی ها داوالی اللہ فرمائی سمون هم سمون دا کافر کرندی حق نواری بکمون گونگیان دی حق نبای نوی اومیونند دی حق بسترگون گوری فا هم لا یاکلون یو کیا اکل نشتا دی اکل نکار ناخلی ها دا دیو تشبیه اللہ دا کانو سرا ورگا راندو سرا گونگیانو سرا اگر دیتا ویلے کی گی تشبیه ادعائی تشبیه ادعائن پہنگا مسئلے من کن خو بلکل نووری روند خو بلکل نگوری گونگی خو بلکل خبری نشی کوئے اگر چه دیو کانن ندی خود زان نے پزور کانا جوڑ کری دی اگر چه گونگیان ندی پزوری چڑا گان جوڑ کری دی اگر چڑان دیان ندی پزوری زن ندان دیان جوڑ کری دی یہ تا تشبیح دی آئی لیش یا ایو اللذین آمنو اعادے تحریمات غیر اللہ لتاکید خطاب خاص بعد خطاب عام دے ربط شاہ یا ایو اللذین آمنو مخ کی یا ایو حناسو عمومی خطاب اے ایمان والاو کلو خورئی کلو خورئی من طیبات ما رزقناکم دمزیدار واغو شئینا چی منگے در کم تاسو لرام وشکرو للام آو شکریو بسے اللہ دا پران اللہ دا نعمتون شکریو بسے ان کنتم ایو تابدون کچر وی تاسو خاص اللہ تا بندگی کن کی نو تاسو مزیدار شئی نا خورئی تحریمات غیر اللہ جوڑنا کئی اللہ چی کم شئی حلال کڑی دا حلال ہو گنئی کم شئی حرام کڑی حرام ہو گنئی زان نا کسے جوڑے نا کہا اللہ اکبر مخ کے تحریمات غیر اللہ بیان شو یو شئی حلال دے غیر دا وجنے حرام نکے گورا دا شرک تے خا وہ بلا مسئلہ ذکر گئی نیازات غیر اللہ اللہ نم نے علاوہ کے بلچہ پنم من من اختے ہونا کے حلال شئی نہ گورا غیر اللہ پنم من من اختہ ہونا کے ہاں خدا من اختہ دا ڈیرا سخت گناہ لے گورا ہاں رب تی دما قبل سرچ دے رب تی تزاد مخ کے حلال شئی نہ ذکر شو اس کے حرام شئی نہ ذکر کی گئے ہاں نیتا رب تی تزاد یہ لیشی انما حرم علیکم المیتا یقینا حرم کرے دے اللہ تعالیٰ پتا سبن المیتا تا مردارام چسلوی وردنوزی حلال نکڑیشی پزب شرعی سرام سلوی وردنو تا مردار شخا دا بنا خورے حلال غزکے دے مثلا گڑ دے چرگ دے خوخپلا مرش سلوی وردنو تا بسم اللہ دے زبانک ودما حرام کړی دی الله پتا سبنه وینه درا ګونو او دما وینه مون جماد را ګونو ولام پېګ مسله باندې ولحم الخنزير حرام کړی دی پتا سبنه غوخه د خنزير به جمی اجزائه وما احل به اغه چا واس پر تکړی شي پدې سره له غیر الله لپاره تقرب د غیر الله نظر د خیر الله وی دا شاید پلان کی پنی نوم باندې شو دا نظر د خیر الله له ها اګورا د ټول شی نه حرام دی اوس کچره داسې حالات راغله چې لوګ راغله لوګونه مړیږي مخمسه حالات ته نو دا ټول شی نه خوړل جایز دی ها فمن استرام اګه څوک چې محتاج کړي شو د خیر اباین چه نوی خوند حاصله اونکه ولا عادی نتجوز که اونکه ده حد نام ولا اسم آلی نشت ده گناه پا ده بنده قطنه چه خوراکی او که ده وشینو نا خان وگیش مریدل و گناه نو رخصت ته خان ان اللہ غفور رحیم که خوندی در کت زیاته میته وش نو توبه و بسا در وگیش ویگا نا سنه ملوی دو خان ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کے مہربان دے بیا توبہ و صلاۃ و تمکیو کہ ہاں داخلے کے خواندار کے زیاد یاد خوراک کو کہ زیاد گورا مردارا چے دا حرام دے ہاں خو مردارے کے دعا شینا ینے چے پخپل مارگ بنے مرشی دعا شینا جائز دی ہاں حدیث کے مستثنا دی حرم علیکم المیتتا سوال سمک والجراد یو اغا مئی چه خپلا مرشی خاضابا نکڑیشی مرشی مثلا و بو نرویستا دی مرش دا بغیر دا زابنا اگر چه مرشی مردار شی جائز دی و یو ملخ بعض ملخان دی اخوڑیشی بغیر دا زابنا جائز دی و دما وینه دراغونو منجمدی وینه سختی وینه خودی که دوی وینه دوی منجمدی وینه آجائز دی حدیث کی مستثنا دی و دما سوال کبیده و تحال یو ینا شوا ده مال والا ینا اغام جمشوی وینه دی خا و غا جائز دی خا خاندوار شده او بل تور ور تیرے شی کتو خیولی تور ایرا چی شین گو نیرے دا دوڑا شی نجیز دی اگر چی غاوینی منجم دی دین ایلاوا که نورا وینا اڈو کی سرکو ما بدن پوری وینوی نو آغا پالی تم ندے آغا خوراکیم جیز دی که وخا وینوین زی خیر دی پروانش پایگی مسئلے بندی اگورا زبہ چه دے دا دعا کسما دے ہاں یو زبہ اختیاری دے یو زبہ استراری دے ہاں زبہ اختیاری دی تہلے شی چه تا سر چاروے دے او دا مڑی گی مثلا چاڑا در سرا دے تیرا شے در سرا دے بسم اللہ اللہ اکبر رگونا دے پریکو دیتا زبہ شرعی اختیاری لے شی ہاں اتوپ اختیار سره بسم الله الله اکبر سره لال یو زبا شرعی استراری دی اختیاری نه دی اترنګي لکه مثلا کمر نا غسکه و ورزیدل تم غزه کې خورا سیده ورته نشي واسنه تا تر کونی سره ور باندې گزارو کو یا چاړه سره گزارو کو چې په ارزه ولګی دی خو چې وین ورزنه وتا نو دا حلال شه اگر چې زبا کړه نه دی دی تو ویلے کی گی زبا شرعی استراری کوئی تو گرزی دا واسن چاڑاو رو خلاسا که تبر یا تور تشه کوز ور سراولا گی دا وینا ورزن لگو تا بسم اللہ اللہ اکبر دی تا زبا شرعی استراری لے شیخا ویگم سلیم یاد مثلا اخکاری سپی اخکار پس اخلاس که تعلیم میافتا سپی دے گا نا ورستا مثلا رسی باز د خلاص که تعلیم یافته باز دی تو را خستاخ کرونه کهی بازیان جواندی جواندی گردان او چه تایی دو را تاکتوار شده باز خا تا سبا که تلیو دینه تونو می تونو بند جواندی گردان چه روانو سی گنا غاد گردوی خا حالا چه او چه تایی بلکل پنجو که دو را تاکتوار شده زبرداش شده باز خا لوی تاکت تیار گی ځنګلي ځناورو کې بری ځناورو کې ها مزارع ډېر طاقتوار دی ها بیا ور څخه پړنګ دل انداسي او مرغیو کې طاقتوار شي باز دی ها دومره زوري دی پنجو کې کنه سړی او حیران شي باز ور څخه خوشاک خوشی کولو وخت کې بسم الله الله اکبر دویلو ها هغه دې کې ونیو ول ها دا شی اگر چې مرداری کړی جایز دی ها وېګې مسلې باندې ولحم الخنزير وخد خنزير ګره به جميع اجزائه دا نجس العين دي خنزير ها عيني پليته عيني پليته منه کپڑا چې ور سره ولګيږي پليتيږي ها نو د دې هیڅ شی استعمال دا جائز نه دی ها دا نجس العين دي نجس العين والے دي ځکه بل ځکه قران کې الله فرمای انه رجسن دا هو زمير خنزير ترجه دي دا خنزير پليته رجس رجس اخته لشي چې عيني پليتي ها لکه ګندګي شو یو نجس ته ها نجس اخته لشي چې خپل پاک وي بل شي سره پليت شي لکه دا کپڑا دی دته څه ګندګي من دی ورو رسیږي دا نجس ته ها او یو رجس ته لکه ګندګي دی انسان ګندګي ټوله پليتا دی پیغمبر مسلم یا خدا چې دا خنزير دا به غیرت علی ها به غیرتوب د وجه نه دا نجس ته نجس العین اټول ځناور جګړه کوي کله چې ځناور په ور راشي کنه سپې په سپې باندې جګړې کې سره مړی ها غوڅکی کمرونه غورځي پسونه اخکر ماتي ها غډونه اخکر ماتي په یو سره باندې ودا جګړه نه کوي ها پلېن باندې کی ساوي ها په یو سره باندې دي د واجنه چې دیو حکومت خلک پوری غام داغه شون تلېن والا حال له ها په یو سره دیو خاصو کې استعمالي دایو ستا ها آبان داغا شیوی خان پیگم صلی بندی اللہ اکبر تمام دنیا گوری سا جگڑا نشتا دے مڑاول وجل نشتا خان روشن خیالی دے خان پیگم صلی بندی اللہ دا موتا سبن راحمو دی خان آر یوشی دا پر اخپل حدود دی حدود حدودو کے زندگی تیرا ویرا انسانانو دا پر اخپل حدود دی اخپل طریقہ دے اخپل ترتیب دے ازادی نشتا خان دا چا ازادی نشتا دے چ خپل شیو پردیش نه پیجنی ها اللہ رب العالمین دمو تاسو بنی را ہوں گی ها اللہ اکبر وما احلا ما اغا شی ار یو شی چیوی کاغا حیوان وی زناور وی دا خوراک والا شی دے میٹھائی دے مونپلی دی بل شی دے یا یو بل شی دے جانڈا دے غیلاب تے بل شی دے روپیے دے مثلا زبکی گی نا وما اغا شی احلا چې اواز پور تکړې شي به په دې شي باندې له غیر الله د پرد تکرب د غیر الله چې کا پلان کې کور مو وشو د پلان کې شم اپ پلان کې غیر الله په نوم باندې منلې دی ها پیغمبر صلی الله دیتو ویلې کیږي نظر د غیر الله ما احلا صرف دا معنا نه دی چې و ما ذبحا چې ذبح کړې شي ولې ځکه چې ما احلم سورة المائدہ کے ذکر دے او وما ذبحا علی النصب ذکر دے ہاں نو گورا ما ذبحا علی النصب غزے کے ذکر دے کر نو بیا دا ما احل تمانا کی بیا ہوتا سل دا حاصل رز نفس آواز پر تکی دل چپار شیوی کا غا حیوانوی پو وقت زبے کے او کا بل شیوی ہاں کا جانڈا غلافی یا ما اغا کلیمہ چه پور تکڑه شوا د پره د غیر الله یا فلن کیا را مدد شه ها لکه سرنگ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت الله علیه دا خبره کړی دی ها اغا کلمه چه غیر الله د پره استعمال شي یا فلن کیا را مدد شه یا رسول الله یا بابا یا کاکا یا چچا پیغمبر صلی الله علیه یا ولی یا بزرگ دا شرک ته ها پیغمبر صلی الله اگر نظر دا غیر الله و نظر دا الله نظر دا الله خو جایز دی ها لکه وی سړی وای چې کپلن کې کار دما وشه مثلا مریض ما جوړ شه نو دما یو ګډ منلې دی ها دا به دا الله په نوم باندې زبا کوم ما باندې یو ګډ نظر دی ها یا یو بل شه کله چې دا کار وشي نو دی باندې دا لازم شو ها دا ګډ به ورکی زبا کوي به ها و دا بسوک پوری غریبان پلے نشی خوڑے دا چھے نشی ہوئے لے چھلکا ما دعوت راشی جی ما اجرے کے گڑا للکڑے دے ما ما نلے ہو پلے نشی خوڑے دا با غریبانو تور کے پغانیانوی نشی خوڑے بال بچی نشی خوڑے غریبانو شہ دے دا دیدا چھے مثال دے لکا زکات نشی استعمال ہوئے خپلا نورو تے بور کے ہاں دی مسئلے بنی زن پوئے گا نظر منختی والا شی بلچه بنی غنیانو بنی نشه خوره دا با غریبانو بنی خوره رشتہ دارو بنی میراث خورو بنی نشه خوره مصالح بنی پویش و دا نظر دا دا لا پنوم بنده خو گورا دا یاد ستا نبی علیہ السلام فرمائی نظرونا مامانو نظرونا چی دی دا دا بخیلو خلقو نمالو باسی ها یو بخیل سڑه دی خزا دی صدقہ خیرات نکی نو دا نظر نیاز منی ها منختی کئی ها او کله چې نظر نیاز اومنه نو بیا پورا کوي بیا پورا کوي دا ګوره لازم دی فرض در باندې دا به پورا کوي بیا منختی ما کوا انداز صدقه کوا خیر دی خو چې منخت او کې ګوره دا در باندې فرض شو ها نفس صدقه خو مستحب طریقه وی سنت طریقه مثلا ثواب کوا کا ٹھیک ته کنه وی ثواب او ګناه نشته کنه کوي نو دا در باندې فرض شو ها یو نظر دا غیر اللہ دے طلبا جو سڑے ہوئی یو نظر دا غیر اللہ دے نظر دا غیر اللہ چو وہی چی کپلن کے کار موش مثلا مریض میں جوڑ شے بل کار موش نو ما دا غزکے یا دا گڑ یا دا جنڈا غلاب دا مومبتی دا مالگا سوزے دا څاودار دا مو پلنکی بابا په نوم باندې منلی دی چې هغه په قبر باندې به ځا چو پوه شو مسلې بند دې ته ویلی کېږي نظر د خیر الله د دې خواړلو استعمالول د خینځیر نه زیات جرم دی ها پوهېږي مسلې بند هاګوره په دې سره سړی کافر کېږي مرتد کېږي ښځه ور باندې تلا کېږي که ښځې وکړه نو خاون نه جدا کیږي ها دوره سخت خبره ده ما دا تویلو مور پلا پلا لور سرا نکاح کول مور سرا خور سرا ترور سرا نکاح کول حرام دي دا قران کې یو ځل ذکر دي الله نوم نه علاوه کې بل چا په نوم باندې منت مانختا نظر نیاز دا توار لزلینان زیات ذکر دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو پیمندری وی چې کوم شی حرام شه زیات دا اکبه الحرام دی اگر دا نه چې ته وای چې ما ګډو منل نو ګډ سره بزګونا ګور شم وڅکی سانډا سره قیمتي شي سره او معمولی غونې شی وینو نه بګونا ګرې ګم نه په معمولی شی باندې جهنم ته سي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او تو فرمایلو صحابه یو سړی د مچ په واجب باندې جنت تلاړو بل سړی د مچ په واجب باندې جهنم تلاړو صحابہ و تپوسو کیا رسول اللہ دی خبریں بنی مو پوئے کرا ترنگی کی سارے وہی پخوا زمانے کے پخوا زمانے کی دعا ملگری روانو مسافرانو دلبار بنے وارا گلو خا دو درباریانو اور تویلو درباریانو خا ایو تویلو چی دی دلبار پنم بنے دی بابا پنم بنے بود پنم بنے تشوا چوا تشما تیرے گا خا نقصان بدتا ہو رسی خبردار تشتیر نشه لکه ننم بعضی مسلمان ویریگی زیارت سره چی تیریگی کنه دگیگی ها دا جنده غلفونه چه و گوری ها دا بار طرف دا چی دیر دی ها پیگه مسلمان بند نو بیا زر زر جیب تا گوتی که ها جی واخلا ها مشرک شوی کافر شوی ها پیگه مسلمان بند غیر الله پنوم منی تا منخ تاوگا غیر الله پنوم منده لک شوی دیر شوی باغ منجوریان را پورته شو اور تیویلو چوا چوا تشما تیرے گا تشما تیرے گا باغ ویلو چه ما سر اس شی نشتا مسافریم چه ز دی دلبار پنوم بنے واچم وی قرب ولو کانا زبابا وا چوا تکرب حاصل کا گر کا مچوی مچوی مچ خیر دے مچ نو دی سڑی لسونا پورتا گو دا چه مچ واوا که دا چه اوکو مچ رو ورزیده وی آنجی واخلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا سبب دا جانم چه فدا خلل نار اللہ رب العالمین دی مچ تواجینا دا سڑی جانم تورا سال خا انشاء مچ ممولی شے ہو خا دا بل مرګری ته ویلو چې واچوا غویلو چې نا ما سره نشتا وی مچ واچوا دی بل مرګری په شان وی زه د غیر الله په نوم باندې منښت نه کوم خاکی دا برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا منجاوري را پورته شو دا سړی په کوته کولاوړو په لوټو خاټو باندې ویشتا مړی که شهید که کله چې شهید کنو شهادت سرا سرا فداخل الجنتا الله رب العالمین جنت ته داخل که دا شهادت و دا نمانل دا نظر دا دی دا پرا دا جنت سبب گرزی دا تو تپ ایمان دریوی چی مردار ما سکیمات خونشتا دی پو واجبانی یو سر جنت تا چی بلا جهنم تا چی نو دا سانده چی دا غیر اللہ پنوموانی سانده خویو لکنا پاسا کیماتی گڑو مانی نو دا شل پینزوی دیر زرا کیماتی ری چرگا چرکو دی چلور پینز سوا کیمات یوا پوڑی مال گی با لاس پینز لس روپی کیمات خوی کن کله چې قیمت خوښتا دا ور بس چې پدې قبرونو کې غدې دا کونی کې غدې دا مون پلی او دا غوډي او دا تیل چې کې غدې مون باندې څنګه چې قیمت خوښتا یو روپیه دی کنه دا کې قیمتي غلافونه چې دا ولیا او قبرونو باندې کې غدې خلک دا یې مسئله باندې الله رب العالمین د مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي ها دا مسئله سورۃ المائده کې ذکر دی ګوره ها تاسو وګورئ سورۃ المائده دریم نمبر آیات وګورا خلی یتو حواله در ته پیش کوم ها غزه کې لغونه تفصیل ده ها دلته فرمای انما حرم علیکم المیتۃ هغه دې کې څه وای دریم نمبر آیات وګورا حرمت علیکم المیتۃ والدم سورۃ المائدہ دریم نمبر آیات حرام کړی شوی دی پتا سبنه مردارا وینه درغونو وخد خنجیر هغه شی چې اواز پورته کړی شي د پر تکروب د غیر الله په دي سرا انور شینو ګراول مون خانه قاتو هغه شی چې مردار شي خاپا کړی شي مری کپڑے ون خلی زبانه کړی شي ول موقوزتو هغه چې زخمی کړی شوی وي او بیا مردار وي ول مترديتو ورزیدلی وي د غرنا بیا مردار شوی ونتی حتو پاخکر بنے والی شویئے بل زناور لگی شیدے پاخکر ہوئی وما اکل صبح آنچے خوڑلیوی درین دگانو لیوانو الا ما زکیتوم دا الا استثناء دا المنخانے کا تو نہ دیکھا دا دلی غیر اللہ نہ ندے بعض خلق نظر دا غیر اللہ دا پرا ویو گرا دا استثناء دا لی غیر اللہ نہ دیکھا وی غیر الله په نوم باندې چې شی اومنه خو په وخت زبې کې ور باندې بسم الله وای نو دا حلال دی نو تب ورته وی چې دومره جور اتما کوا له غیر الله نه چې استثناء کې نو د ټولو مخ کې شین نه استثناء ولې نه کې بردار انده پکې وی نه درا ګونندې خینجر انده بیا خینجر باندې بسم الله تیرا وا بسم الله الله اکبر خینجر خورا دا استثناء ده تشینا دے الا ما زکیتون دا دا المون خانے کا تو نورست استثناء دے المون خانے کا تو نورست استثناء دے او بیا گورا وما زبحال النصب ما احل مانا ما زبحانا دے کچھر ما زبحاوینو ما زبحال النصبی والے ذکر کرو لے مسالہ دا ذہن تا کزا شوا کا کزا نشو طلبا نفس آواز ون حرمی گی خاجی بلکم جے کے ذکر دے بل راوڑوی سورۃ الانام یوسل پینزہ تلی اختم نمبر آیاتو گو رکھا سورۃ الانام یوسل پینزہ تلی اختم نمبر آیات پیگم سلیم آغا دے کم دا مسئلہ ذکر دے دادا چے ممولی خبرہ ندے گو را دا ممولی خبرہ ندے دادی را عجیبہ خبرہ دے پیگم سلیم خواہ ہو گو رہے پاغذے کے یوسل پین شپیک چلو اختم نمبرات کل لا اجدو ہو گو رہا کل لا اجدو دیو بزان نہ تحریمات غیر اللہ جڑاو لو خا گو رہا نبی علیہ السلام تو سلام تعالیٰ فرمائی تور تم سلا بین کا چھ زان نہ حرام شئی نہ ما جڑاو حلال ما حرام ہوئی قولو اے پیغمبر لا اجدو فی ما اوحی علی محرما اے پیغمبر نمومم زپاغشی کے چواحی کولیشی ما طرف تا محرما مما تحرمون ها حرام کړی شوی د هغې نه چې تاسې حرمو علی طاعمین په خوړون کې باندې یتامو چې خوري الا ان تکون ان یکون میتا مگر چې مردار وي سلوی ور زنوزی زبا نکړی شي او دمن مسفوحا یا وینې درا ګنووي څه شي وي وینې درا ګنووي او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر وي او فإنه رجسون دا دلیل د نجس لاین دی یقینا دا پلیت د خنزیر یا دا انه ضمیر رجدی اټولو تا فإنه دا کل واحد من المذکوران رجسون او فسکن یا نفرمانی دی او حلا لغیر الله به په یک مثال یو ام درنګی تاسو وګورئ سورۃ النحل یوسل پینځله سم نمبرات څوارله سم سی براو ګراها چې پات اندازاو لګی چې دا مسلم معمولی مسلمان نه دادا چې ټکو خبرې نه دي چې پخله ته یې کپلن کې کار مې وشي نو پلان کی بابا باندې ما غډ من لره پخله خو اسانه دي ډېر لوی خطرې والا خبره ده ها غلط اخلم ما خو چوا ها سورۃ النحل یوسل پینځله سم نمبرات دادا زړه خځې ډېرې دوکې کیږي ها د بډاګي نه دي دا ډېرې دوکې کیږي وی کما زوی دوبای نراغل کنا نو بیا دا چرگا دا پلنکی بابا پنامی بند نو دا خلی بند دا خبر آسان دی خو که بودا گیروی نو طلاق شویر بند خم مرتد شوی ها پس پین سر طلاق شوی خدای دا واخلا مردار شید چه مکا آگو را ورطا مخ که دا شیونه دیرو الحمدلله وز ختم شوی دا خز در پوی شوی ری وز قرآن ووری ترجمه ووری کرونو که ورطا ناس دیوی ها سڑیو نا خز تکلاری ها سڑی خو تنگیگی کنا تنگیگی ها خځه ورته ناس دی دا چې زبردست قران ووري ښا هغه ورته اوس پوه شي په مصالو باندې ها انما حرم علیکم المیتا وګوره یو سل پنځلسم نمبرات انما حرم علیکم المیتا یقینا حرم کړی الله پتا سبنه مردار او دما وینه درګونو ولا حمل خنزیر هغه وینه درګونو ها په یو ځای کې ما درس کول د قران درس موګه طالبې زمانه کې ها یو کله وغځه کې بس مونږ نه بعد می څه خبره وکي نو دا ورته ویلو چې ګوره وینې دراګونو دا حرام دي ډېر جمع او سپینګری سپینګری کسانو ما ته ویلو چې مولوی صاحب په خدای کسان دی تیر کال پورې خوړلې دي مترنګ وی دا څه وخت چې غوڅکی لاله یو په سال لاله طالب ورته ونیول طال کې باغ وینې جمع کې و بیا هم دچکی کې واچولې او یک یو پټم به ور باندې ورک غنا بیا نه جوړا شو حیا نه بالکل کلاک اپ تل کایا نه کسی یا نه وانه بیا م ټنګره ټنګره کې او بیا ته سره ډېر خخوان کول ها او بیا م ور باندې مال غو جوړاله نه یا نه دین دا وینې چې پټوار کې کنه دا بیا ور باندې یا نه جوړیږي ها وې دا هم دې تر کول پر فړلې دا حرام دي که څه ولې م قران کې خو تقریبا څو زهر غلي سارغان وې مو ته خو یو ملام سلام دې کړی وای چې مړه ملیان ما باد نامه ملیان وګ دته مسالہ کړي سړیا خو تاسو من نه دی نه وینو ملا غریب خو ما خدا مسالہ کړي وای والا کوم ته دا خبره چا کړي لري حالان پانه و اوري دا او تقریبا کم اس کم دا چې خلک و چې د شپېتو شپېتو اتیا او اتیا او کالو موجودو وای دا ټول مردا شی مو خړه لري بیا توبه و بس تا ها سمو نن ورځ نه چې توبه وی زدا شی بنه خورو او الله ته مو ته مفیو کې دا خو قران کې سرګان دې ذکر دی و دما و دم من مسفوحا بل دې کې فرمایي ها راګونو ویني وې دا مو پاړي ها نو ګورم مثال نه چې سړی نیوي خبر غبنه معلومات نشته دی خو چې خبر شو بیا نه مانی نو بیا ګورا ځان د پرا بیا تیاری کا ها و ما احل لغیر الله به وګورا نو مثال دا ذکر شو ها دا چې ګورا صراحتن سرغان دا مثال ذکر دی ها او دا چې زمنن زمنن اشارتن اشارتن تقریبا څوار لزل ذکر لیا ها بعضی صراحتن بعضی زمنن پای کوم سلام نو یوه درجن نه زیات دا مسله ذکر لیا ها درجن دولس دولس د نیوی کنه نو درجن نه زیات شو کنه شو ته څوار ل شو درجن نه زیات شو او بیا یې نه مانی نو چې نی مانی بیا خو لوی د نقصان ولا خبره لیا ها ګوره نظرونه ما منئ اگر چې د الله په نوم منی وي ښا دا د بخیل سړي نه مالو باسي اګوره دا الله سره شرط لګول دي اته وای چې الله پاکه کده مریض د ماوالا خش الله پاکه تاپ نه مې بنې بزدا شی ور کوم الله سره شرطونه ما لګوا بغیر د شرط نه الله نه غوړه خ الله تم وته د شی روکا د مریض مخه کا نو تور سره شرطونه لګې چې الله پاکه کده مریض د خک د کار دو کو خدا په سال لون کني بیا نه لالو الله سره شرطونه لګې بخیل بیا اته صدقه نه کې خان نه زرونه بخیل خلق شوی کنه و یاره جی استاد جی دا پس سم منل او د چتا یو ورز نروال تو بګرا تله باندې اور باندې دا چه پسو فرا دا چه ګډ اور باندې وفرا صدقه بدو شی خیرات بدو شی خله بغړی شی دواب درته وگی ها الله رب العالمین تاسو ته توفیق دار کی او کبیا دا چې وی چې بیا شرطونه الله پاک سره لګې نو بیا لګاوا بس ها وایګم صلی الله اللہ رب العالمین دے موتا سو بنے راکھا ہوگی اللہ اکبر ان اللذین یکتمون زجر بر اہل کتاب برا چورا واضح ہے مسالے وے ہاں اور دا مسالے دیو پٹے کری وے اللہ دے دیو اسفل و سفیرین جہانم تاورا سول کی سرا دے علم نہ گم رہو ہاں واضح خبرہ نہ کیے ہاں دا مسائل خود سرگان دی قرآن کی مولے سے بھی اور اس کو ممبر بننے دا کسے کہانی پریک دا داو کا نرے پشوانتے بیان کا چھ گورا دا قبرونو منے خلق دا نظرونا شکرانے منی دا نجائز دے ما کہو دا چھتا نرغونے بیان کا ہر وقتی کسو کہانیوں کے لگیا ہے کسے کہانی پریک دا دا چھ خبر خلقو تاو کا چھ دا خلقو دماغ برابر شی و جنات والا جوڑ چھے کسو کہانیوں سر جنات والا نجوڑی گی قسام دے چھے یقین دا نوی برابر کی دا نوی درستا جنات کو پستر کو نگوڑے دا ٹولے مسئلے دے یقین دے دیوی پٹائی ہا وی مارا پرگا دے ورکی گا خدای جہانن تب اتلا دا امیون امیون جہانن تب چلوڑ چی خری مئی سکو امیونو بنے والا مدر خپا کی گوم پا زان من خپا کی گوم پا انسانانو دا خپا کی گوم عقیدہ چی جوڑا شی جنت تب لوڑ شی عقیدہ نوی جہانم تب سی ہا عقیدہ در ضرور دے ہا وی ایک مسئلے دا ٹولی دا عقیدہ خبری دی اللہ اکبر زجر ورکی کوئی خلق ہوتا دا مسئلے والے نہ بیانے دا ما قرآن کے چے نازل کری دی او واضح طریقے سرم بیان کری دی دا تم ملا صاحب والے نہ بیانے زجر در کئی تا تا ما تا یہود پو برے کے دا صرف نہ دی دا قرآن حکم عام دے بعض خلق کوئی مرد دا یہودو نہ سراو پو برے کی دی او چے جانا تا یتو نہ روشی بیاوئی چے دا خود ما پو برے کی دی نیم قرآن د مکی مشرکینو طرف تا که نیم د یهودو طرف تا نصراو طرف تا که و دا جنت ولایتون زان دا پرکو در بختواری ها قرآن دا بطول منه ها نگورا و سرقن ورکی زجر ورکی ها دا مساله ما پتاوا که ملای پتای که پیری پتای که بلی پتای این اللذینا یکتمونا یکینا آکسان چه پتاوی منزل الله آغا چه نزل کرده اللہ تعالی من الكتاب منل کتاب فل کتاب منل کتاب د کتاب نہ کتاب کے نزل کڑی دی ہاں کتاب کے راوڑی دی کم کتاب کے قرآن کے آسمانی کتاب کے ماؤتا د پختو کتاب نہ دے دا اللہ کتاب دے وہی خا پٹائی وہی دی پٹاولو کے مطلب تو دے بلا صاحب مسلح والے پٹے پیر صاحب والے پٹاوے وہی مرا پٹاولو کے خوب تا مطلب بھی نو اللہ وہی چھ مطلب بھی دارے ویش ترو نبی سمن قلیلا غورا کئی پدی بنے پیسے لگے دنیا لگا ٹولا دنیا لگا دے دا اللہ کتاب مقابلے رشوتنا خلی حق خبریں پٹائی ویرا چھ رشوت وخلی و حق پٹ کی نو دا بچوی وی دا خیٹے کے ورا چھئی ور ور مایا کلونا اولائے کا لکسان مایا کلون دانا چوی پخیٹو کم ایلن نارا مگر حرام مگر وور خیٹے دور نڈا کی دی حاک پٹاوی خیٹے دور نڈا کی دی اوچے حاک بایا نئی دا کامیاب دی حاک پٹائی خیٹے دور نڈا کی دی نتبیا اور پسے تب ماں بنے فتوا لگی چی منظر پسے نکی گی نظر تا دائیں چی او تانور بچیا پنجل اسمان لرگی در کے پراتے دی اور بلی گی آزدہ وینچ نیت مکڑا زرد خلاصا دی تانور پسی منز کو اللہ اکبر تانور پسی منز کی گی حاک پٹاوے تا حاک پٹاوے کا زید پٹاوے پیمان ہوئے تید پٹاوے ہاں نو چتی پټه کې په پټاوه تانورې تانور پسې مون نکېږي الله له خیر وګرا ولا یکلمهم الله خبرې بونه کې الله د دیو سره خبرې د رحمت مولا صاحب خبرې والله کذر سره الله وکي ها وی خبرې بونه کوي ګس وی د غضب خبرې بکی ها علم د کړه وسرنګي خبره والی نه کوله لا خبرې هو کوي ګنه او رحمت خبرې د شفقت خبرې بونه کوي الله پاک موحدین او حق پر سره والله د خواږه خواږه خبرې کوي ها ان شاء الله ولا یزکیما پاک پنه کی دیو لرا د باطل وا کې دا د دې ګان نه ودی الله نه پکې د کا باطل پرسته باطل پرس په مشه ده پر ګان کی وی ابیدتی او مشرک په کوم سره ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولهم عذاب الیم دیو د پر عذاب د درناک وړې زړې خدا خړې خو وس عذاب در کی د زړه تاب دار در صحیح والے مصلا پټاولا پیدا يهودو په باندې کی ها دا علم د کړه د يهودو م علم کړه او فحاتی پټاول ها مالدار سړی و چې جوړه موګه کنه خرابانه به سور کا مخی بور پر تور کا سیټیو چا کې و ټکول خلاص او چې غریب سړی وو کو بیا ور ترړل خره ټینګوري وی وی ها اخ طرف نه وی دی طرف نه وی ها مړی وګا ها ارتي جمی بوت پیګ سره دا چې زیاته وګاول الله د دیو تورا بدی به نه ها او نبی علیہ السلام سوئی وی کوم سڑی چې حق پټک حق خبره او نکا داو وخیو کې بدور کونډه وا چولی شو راته را کوګي به ملائک ها جهنم تا الله اکبر ولا ډیر غرونا خبره وی ها الله دې مو پردا او کی الله دې مو پردا او کی ها گناگار خو دیون در دنیا گناونا مکی موجود دی ها اللہ رب العالمین تانا سوال کوم یا اللہ بوتا حق نصیب ولا هم ازا خاجی بیاوس نر بیاو گورا خا پرگا دی خوی نا کنا اسی را خستی دی خا سرا دی علم نا اولائی کاللزی نشتر و زلاتا دا حقا کسان دی چه غرکڑی و گمبری بلہ دا پا مقابل دا ہدایت کے ها غرکڑی و کفر پا مقابل دا اسلام کے غورا کڑے و شرک پا مقابلے توحید کے غورا کڑے و بدعت پا مقابلے دا ہدایت کے ہاں اللہ اکبر او بل ولا عذابا بالمغفرہ غورا کڑے و عذاب پا مقابلے دا مغفرت کے وی بیا بچے تسی جہنم تا بچی یر دا دیر زڑا ور دی ہاں فما ازبرہم علنار ازبرہم ازبرہ سیغا دا تاجوب دے فما ازبرہ پستا عجیبا صبر کونکی دی پور باندے آئی آئی پستا عجیبا صبر کونکی دی پور باندے پور کے سڑے ٹنگی دے شیمی سڑا برا درا گرانا داوالے داواجہ سوا زالکا دا بیان اللہ اوکا قال زالکا دا بیان اللہ اوکا زکا بیان اللہ یکینا اللہ چرے رلی گلے دی کتاب الحق دا پر دا اظہار دا حق نو چه حق اظہار دا پر کتاب را لگلے دے بیا دی حق کی چوہ اختلاف کردے دے کسا وی خدا و خلقو کردے دے کنے اختلاف حق خبرے کے وین اللذین زجر یکی ناکسان چه اختلافی کردے فی الکتاب پا کتاب کے پا کتابونو کے لفی شقاق بعید دا پا حسد کے دشمنی کی دی لرے دا حق نام فی شقاق فزد کی دی حسد کی دی دشمنی کی دی تعصب کی دی بعیدن عن الحقم لری دی دا حق دا اختلاف پا حق کی چکم خلقی دا زیدیان دی ہاں وہ زیدی سڑے جانمی دی ہاں یہ دا قرآن ہدایت نہ کی مغازتا پورا تفصیل ذکر کرے ہوا ہاں زیدی مولا زیدی پیر قرآن ذکر کرے زیدی امی اللہ اکبر خاجی بعض خلق مونس کئی ہاں نو چه مونس کوی وی یارا زد مونس کون بس نو ہاں مونس نه علاوه که نور خبرنشتا دی دابن که ہاں یو مونس را نخلصی گی چه جمعه تراش و سر تید که واس که ہاں نور کرونا دی دابن که دنی کیه والا نور کروناشتا دنی چه صرف کبله طرف تمخ که چه واس که خیر یو ما مونس وکا بس نو نه ده تجارت پا تجارت ته نه ده دکانداری پا دکانداری نه ده طریقه پا طریقه ده صرف بس ده مونس که دکا اللہ فرمائی دکان شي قل او يا پیغمبر ليس البر ان تولوا وجوهكم نیکی پدی کې بان نه دی چې تاسو مخونه وګرځوي قبل المشرق په طرف ته مشرق او المغرب په طرف ته مغرب چې ته وایې چې ما بس مونږ وکړه یو مون سره نه خلاصېږي بیا ولکن البر بر من لیکن نیکی نیکی دا غچا دے آمن باللہ چیمانی روڑی پا اللہ ونے حکی دا خی برابر ای طلو دے سار اسکاٹی دا یکین دے چی پا اللہ نوی توحید نوی دا مونز دا نکب لیگی والیوم الاخران والملائکت پا ملائکو بنے والکتاب پا کتابونو بنے والنبینا پا نبیانو بنے ایمان پا اللہ بنے سمنا اللہ حجت رو مشکل کرشا کرساز غیبدان متصریفی ہو گنے ہاں اللہ قیامت بنی ایمان سمنا حساب کتاب حق تے بیا ارپورت کی دل حق تی ملائکو باندے ملائک تا اللہ نورانی مخلوق تے معصوم دے گنا انہوں نہ پاک تی الوقت دا اللہ پہ عبادت کے مشغول دی نور نہ پیدا ہو دی خزے و نرپ ملائکو کی نشتا ملائکے خزے نہ دی فرشتے ملائکے نہ خال دا خزو نہ ماورتا خدی گنا خزے نہ دی دا نور دی نور نور کې خزشتا نسلشتا خو شکلونه برابر ویشی مختلف اشکال جسم نورانیون یا تشکلو به اشکال مختلفا بیگم سلی با اشکال مختلفا لا یو ذکر ولا یو انس بیگم سلی با و دا پیری والا چه تعریف تی شیطان جسم نارین یا تشکلو به اشکال مختلفا یو ذکر و یو انس پاگه که نارینا و خزشتا سلسلہ د توسل و د تنسل شتا ہاں توالو تنسل سلسلہ شتا پیریانو و دونہ کئی ہاں د پیریانو و رسی چوکا تل گئی پیریانو عجیبا و رسی دے ہاں انداغ شان تا گڑاز گلوز دی خاور کے لگل ترنگی موتا سو رسیو کی دی ہاں سا نیکان دی سا بات خلق دول بجے سرنوی والا مر کشتا نیک خلقن شتا دی ہاں پا ایک مسئلے بندے خاجی و دونہ شتا بچین شتا دشمنی بدی خبات تلشتا ملائکو کے تولد توسل تنسل تولد سلسلہ نشتا خاجی کتابونو بن ایمان اسمانی کتابونو حق تی پخپل زمانے کے آخری کتاب قرآن دے نبیین اللہ طرف نا پیغمبران دا غلی دی مو ایمان دے حق پیغمبران دی تولونا بہترین پیغمبر دا محمد مصطفیٰ دے وات المالان اور کئی مال علا خوبی سرد محبت پلنا زویل قربا خپلو خپلوانو تا سخوات کئی ولیتام یتیمانو تا والمساکین مسکنانو تا خرچے کئی اللہ دولت درکڑے خرچا ہوگا وابن السبیل مسافرانو تا طالبانو دے علم تا طالبانو تا قرآن تا خرچا اور بنے ہوگا کامل ما ندی را غلی دے خرچا ہوگا اور بندے دا کوم خلق چې د طالبانو خدمت کوي چیر اوړي پرواټه الواګانې الله د دیو باندې رحم وکړي ها دا کور کورونو کې زنانا جو ډېر خدمت کوي الله د دیو صدقه قبول منظوري کوي وسائلین سوال کوونکو د پرا ها سوالو کی راکې د الله په الله په نوم باندې وفر رقاب اپ آزادولو د چټونو کې فر رقاب څه معنی په آزادولو د چټونو کې یا خو قرضداران دی یا غلامان دی یا قیدیان دی قیدی دے پیسے لگی گی پیسے وار کچھ جان رازاد کی جیل نہ ہاں قرضہ دے اور بندے خیگڑا اور سرو کا خیرات زکات وار کا غلام دے آقا اور زنا پیسے غوڑی ہاں لوگوں نے پیسے وار کا اور دکن کیا زاد کی جان وقام الصلاۃ دکی مونز پکمل طریقے سرا ورکی زکات امخ کے واتل مال علی خوبی آغا نفلی صدقاتو والموفون بیادهم اپورا والے کئی پوادو خفلو بنے ازا حدو کل چه وعدہ ہو چی خلا فرضی نکی وصابرین صبر کون کی فل باسائیم وفکر کے وزرائی پا مرزنو کے وحین الباسے پا وقت جنگ کے جنگ پا وقت کے لوگے تندر آغلے تکلیف راغلے دشمن نہ خوف تے ویدا خلق در کامیاب دی اولائک اللذین صدقو دا حقا کسان دی چی رشتونی دی پا داوی دی ایمان کے صدقو فی داوال ایمان اولائک هم المتقون دا کسان دا پریزگران دی اگورا دا آیات چی دی دا آیاتونا دا عجیب آیا لیسل برو بران تولو جواکم دین اونسا اولائک هم المتقون دا یو آیات. امام روح المانی رحمت اللہ علیہ فرمائی ولعمری من عمل بحاذه الآیا فقد استکمل الایمان ونالا اقصى مراتب الایقان. امام روح المانی حنفی الوسی آ فرمائی و ایما نکسام ویخا چه چا پا دی آیات بنی عمل وقت دا کامل ایمان والا دے و دیو چاہتے مرتبے دی یقین حاصلے کے ہاں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ پنڈی شیخ آتا فرمائی یہ آیات اصول دین میں سے ایک بہت بڑی اصل ہے. شیخ القرآن غلام اللہ خان سوئی یہ آیات اصول دین میں سے ایک بہت بڑی اصل ہے. دا آیات پا اصول دا دین کے ڈر لوئی اصل لے ہاں لوئی بنیاد لے ہاں دا دین پا اصول والے زکر چھے پدی کے ڈر شئی نا ذکر دے ہاں وہ ایک مسئلے بنے آگورا پدی کے بیان دا اعتقادیات ذکر رہے ہاں دا کی دے والا بیانن دے من آمن باللہ والیوم الآخر دیدن اونسا والنبین پورے ہاں دا بیان دا اعتقادیات دے دا اور سرولی کا بیان اعتقادیات وآت المالا علا خوبی ہی نونسا بیاد دی بیان دا عبادات عبادات و بیان دا پیگم صلی اللہ بیا والموفون بی آہدم ازا آہدو دی جانا بیان دا معاملات اجمالاً دے ہاں بیان معاملات اجمالاً او بیا والصابرین فی البأساء والضراء دی جانا بیان دا اخلاقیات دے اجمالاً. نو پدی آیات کے اعتقادیات عبادات معاملات اخلاقیات دا ٹھل ذکر دے ہاں زکا یہ آیات اصول دین میں سے ایک بہت بڑی اصل ہے ہاں لگا شیخ فرمائی ہاں ایک مثال اللہ اکبر دید وجن امام روح المانی فرمائی چھے قسم دے ما پا اللہ بندے کہ چیرے پدی آیات بنے چا مال وکا کنا نو دا کامل مومن شخا کامل مومن او چت مرتبے دی یقین ورتا حاصل شوی ہاں ایمان پا اللہ قیامات ملائکو کتاب نبیانو مال دولت خرچہ کئی مونس کئی آمدرنگی معاملاتی برابر ہوئی آمدرنگی اخلاقیات برابر ہوئی دا سڑے کامیاب دے ہاں دا کامل مومن دے ہاں پہے گے مسئلے بنے کا نا پہے گے ہاں جب ٹھیک نہیں ہے چلو اللہ دا خیر ہوگی خاتیک شو صحیح دے بس کہ اخلاص سر دعا ہو کہ اللہ رب العالمین تو مجھے تو فکر ہو کہ چدا در سر تا ورسی جی دمو یو حاجی صاحب دے دا بیمار دی محلے والا اللہ رب العالمین تو تا صحت ورکے اللہ طلو بیماران تا صحت کاملہ ورکے اس پتلنو کرنو کی بیماران دی اللہ رب العالمین طور ته صحت ورکړي دا کوم مرض دی دا کرونا وایرس وبا مرض الله رب العالمین دین مسلمانان په امن امان کې وساتي اسلامي ملکونو حفاظت وکړي مددي ملک حفاظت وکړي پاکستان حفاظت وکړي اسلامي فوجونو مجاهدینو حفاظت وکړي الله رب العالمین جلونو کې مسلمانان دی بیگونا الله تی آزاد کې الله تی خپلو کورونو بچو سره ملاو کې خپلو کورونو ته راولي الله چا باندې قرضي غربتی بیروزګاری الله خپلو خزانو نه امدادت وکړي اللہ دینی مدرسے مرکزون جمعتون آباد کے سوک دینی مدرسوں سر تعاون کی مدد کی اللہ رب العالمین طور سر مدد ہوتی تھی کرون آباد کے مسر دی تعمیر کی دی ٹینکی کے دی کے ڈر مدد نارینا اور زنانا او کرے لے اللہ رب العالمین تی قبول منظور کے اللہ تی خفل دلبار کے قبول منظور کے صدقہ جریہ قبول منظور کے اللہ مشکلات حل کے اللہ رب العالمین کو مردگان مسلمانان شویری نندوا مرداگان شوی دی مخ کے شوی دی اللہ رب العالمین تا ټول جنت الفردوس نصیب کے جرمے کے یو مرگرے دے سنم گل مرجان ہاں گل مرجان جیزوے افرید اغا وفت شوی دی اللہ رب العالمین نا سلطان نو کور والا وفت شوی دی اللہ جنت الفردوس نصیب کے دا چا نور مڑی شوی دی اللہ دا دی در ثواب ټول مرداگان مسلمانانو تا ورور سوال کے اللہ رب العالمین دمو بچونگے وفات شوئے دے شہید شوئے دے اللہ رب العالمین تمہیں تزدہ صبر را کے مور پلار تا والے دینو تا ومدرنگے اقرباو تزدہ صبر را کے اللہ رب العالمین دی نعم البدل مترا کے مشکلات حل کے حضر جمع ایمان سلامت کے اللہ رب العالمین چا شری حجتنی پورے کے دعاگان غختی دی مسافران غریبان تکلیف کری اللہ رب العالمین سے دلتا باندھی سے بار ملکنوں کے باندھی اللہ رب العالمین طور طلارے کو لاؤ کے وضع کو لاؤ کے مشکلات حل کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.